وخلي أمواجك حنينة. Σαν σήμερα το 1994 έφευγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. 15 Ιουνίου και σήμερα η μέρα έχει τεράστιο θέμα αν το περιγράψουμε πολύ στεγνά δημοσιογραφικά. Γιατί αυτό που έχει γίνει κάτω δεν είναι απλά ένα τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο έγκλημα, επαναλαμβανόμενο. Σχέδιο οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης για άλλη μια φορά ανθρώπων. Κατατρεγμένων, δεν είναι άνθρωποι συνηθισμένοι που και να ήταν πάλι θα ήταν θέμα, αλλά είναι άνθρωποι κατατρεγμένοι οι οποίοι προσπαθούν στην Ευρώπη, τη σύγχρονη, την προοδευτική, την Ευρώπη που έχει ένα επίπεδο, τον που λαών, έχει ιστορία. Των λαών. Ναι, την δεν Ευρώπη. Το λένε οι ίδιοι. Ναι, το λένε που και που το λένε και αυτό. Με τα επιτεύγματα στον 21ο αιώνα, το 2023, προσπαθούν να βρούνε. Καλά, μην πας μακριά. Μια θέση στη ζωή που προσπαθούν να βρούνε. Ναι. Γιατί από εκεί που φεύγουν δεν φεύγουν από γούστο. Ναι, το πιο κοντινό είναι αυτό. Και επειδή υπάρχουν και διεθνείς συνθήκες που λένε ότι στον πρόσφυγα, στον μετανάστη, δίνουμε πάντα κάποιο χώρο να έρθει. Αυτό είναι η συνθήκη της Γενέβης που τα ορίζει όλα αυτά. Πάνε τώρα σιγά σιγά όλα αυτά τα αναθεωρούν. Το άσυλο το λεγόμενο. Ναι, τα αναθεωρούν και ουσιαστικά η Ευρώπη έχει κλείσει τελείως. Δεν δέχεται τίποτα. Οπότε όταν δεν δέχεσαι νομίμως τίποτα. Λογικό είναι θα μπουν σε μια βάρκα ή σε ένα πλοιάριο τέτοιου τύπου 750 άτομα πάνω και θα πάνε χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Τα γυναικόπαιδα δεν κλεισμένα στα αμπάρια. Ναι. Που δεν ξέρανε για ούτε ασφάλεια, που πάνε τίποτα. Και δεν ξέρανε και τι συνέβη, πώς συνέβη. Και όλο αυτό πήγε στον πάτο της θάλασσας. Ναι. Τόσο απλά, τόσο φρικτά. Και υπάρχει η Ευρώπη που συνεχίζει σήμερα και η Ελλάδα, γιατί έγινε και σε εμάς κοντά, να ζει τη ζωή της. Υπάρχουν οι μισοί που είναι χαρούμενοι που συνέβη αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι πάρα πολλοί που έχουν ταραχθεί. Υπάρχουν και συγκεντρώσεις το βράδυ. Πάλι, θα γίνουν και πολύ καλά θα γίνουν συγκεντρώσεις για άλλη μια φορά, γιατί είναι κάτι που γίνεται για άλλη μια φορά. Δεν είναι πρώτη φορά και τέλος. Συμβαίνει συνέχεια και στα ανοιχτά της Ιταλίας και στα δικά μας τα ανοιχτά. Και γενικώς η Ελλάδα ως μέρος της Ευρώπης δεν υιοθετεί τις συμβάσεις και στον κατατρεγμένο και στον φτωχό και στον πονεμένο δίνει στέγη και δίνει άσυλο. Συμμετέχει και η Ελλάδα στα φρικτά αυτά που κάνει η Ευρώπη. Διώχνει, χτίζει, τύχει, απομονώνεται, νομίζοντας ότι έτσι θα αποτρέψει τον πεινασμένο να μπει. Και ναι, καλύτερη... έγινε ο φράχτης, ναι. Δεν μπαίνουνε. Μπαίνουν πιο πάνω. Δεν θα μπουν από το νερό. Από τη θάλασσα, από κάπου θα βρουν. Άρα τι νόημα έχει όλο αυτό. Τι, για να λέμε ότι έχουμε σύνορα για να πάρει τις ψήφους και να φωτογραφίζεται η κυρία Σακελαροπούλου. Και στο τείχος του Βερολίνου κάπως περνάγαν απέναντι. Μα περνάς, δεν μπορεί. Θα βρει τρόπο. Αυτός που πίσω του έχει σκοτάδι, μαυρίλα και θάνατο, θα βρει πώς να πάει μπροστά. Στο τείχος δεν είχαν τέτοια πάντως στην από εδώ πλευρά. Λέω. Ναι. Εδώ όταν γίνεται πόλεμο. Για κάποιο λόγο φεύγουν. Φεύγουν γιατί το σπίτι του γκρεμίστηκε, η ζωή του γκρεμίστηκε, τα πάντα γκρεμίστηκαν. Όχι, δεν μόνο έχει αυτό. Χειρότερο πίσω. Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο ότι αν γίνει πόλεμο βομβαρδίζεται που εκεί είναι αυτονόητο. Και πόλεμο να μην γίνει. Δεν έχουν γιατρού. Δηλαδή, έχει παιδί και ξέρει ότι δεν έχει νοσοκομείο. Στη Λιβύη τι νοσοκομείο. Τι γιατρό να έχει τώρα. Δεν έχει τι δρόμου. Δεν έχει νερό. Δεν έχει νερό. Δεν έχει βασικά τροφή. Δεν έχει βασικά πράγματα. Και δεν έχει γίνει πόλεμο στη Λιβύη έτσι όπως έχει γίνει στη Συρία που έχουν καταστραφεί βομβαρδιστεί περιοχές, όπως έχει γίνει στο Ιράκ, όπως έχει γίνει στο Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν ξεκίνησε ο πόλεμος το 2022, το 2002 δεν έχει λήξει ακόμα η παρενέργεια. Στο Ιράκ ξεκίνησε το 2003, δεν έχει λήξει ακόμα. Στη Συρία ξεκίνησε το 2011, δεν έχει λήξει ακόμα. Στη Λιβύη ξεκίνησε το 2011, δεν έχει λήξει ακόμα. Στο Σουδάν, ναι, άφηξη, ξεκίνησε τώρα, το 2023 και συνεχίζεται. Πού θα πάνε όλοι αυτοί? Σε όλους αυτούς τους πολέμους συμμετέχει η Ευρώπη, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία, εμείς. Όλοι εμείς συμβάλλουμε να βομβαρδίζονται, να καταστρέφονται, να είναι πάμφτωχοι εκεί. Όταν θα φύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν μπορούν να ζήσουν, τους πνίγουμε. Που στην εξίσωση φαίνεται ότι πάει στραβά. Και οι ίδιοι το λένε. Δηλαδή δεν έχουν καμιά όρεξη να έρθουμε στην κολλή Ευρώπη σας. Σταματήστε τους πολέμους στον τόπο μας. Μα προφανώς. Ποιος δεν θα ήθελε να μένει εκεί αν είχε συνθήκες να μείνει στον τόπο. Βέβαια. Γιατί να έρθει στην ρατσιστική και ξενοφοβική Ευρώπη. Στην Αυστρία ή Ελλάδα. Επίσης είχαν και δικά τους νερά, αν θέλουν να πνιγούν. Να έρθουν στην Ευρώπη για να τους ρίξουμε τον ένα τον άλλο τρόπο στα μπάρια και στον πάτο της θάλασσας. Είχαν και δικά τους νερά, αν θέλανε. Σαν επιλογή το είχαν. Θα ακούσουμε τον Κώστα Κατσαρό, είναι επικεφαλής του ΕΚΑΒ εκεί στην περιοχή. Μεγάλη τραγωδία, θλιβερή εικόνα, πραγματικά τα συναισθήματα ανάμεικτα. Αυτό που έχει έτσι σημασία να σας περιγράψω είναι η πρώτη επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, τους διασωθέντες που ήρθαμε σε επαφή και ξεκινήσαμε τη διαλογή με τους γιατρούς μας και κατόπιν την διακομιδή στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Είναι η εικόνα η οποία περιγράφει κάθε πρόσωπο με χίλιες λέξεις. Μιλάμε για αγωνία στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, για φόβο, πόνο και φυσικά η ταλαιπωρία η οποία είχαν αυτοί οι άνθρωποι φαίνονταν ξεκάθαρα. Ξεκίνησε να γίνεται η καταμέτρηση, η διαλογή, οι γιατροί μας, οι διασώσεις που διακόμιζαν τα περιστατικά στο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι ήταν φοβισμένοι. Δύο άτομα, το ένα εξ αυτών, μου έπιασε το χέρι, τη θυμάμαι την εικόνα ακόμα, είναι μπροστά μου και μου είπε ότι περιμένω την οικογένειά μου. Ήταν μέσα στο πλοίο. Το δεύτερο άτομο με ρώτησε για τη γυναίκα του, τίποτα άλλο. Κοιτάξτε, είχαν άγχος, αγωνία, είναι ένα περιβάλλον άγνωστο για αυτούς. Είχαν άλλο στόχο, άλλο προορισμό. Δεν ξέρω τι τους είχαν πει και πώς είχαν διαχειριστεί πάνω στο πλοίο όλη αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι ήταν πανικοβλημένοι και σε σοκ. Πόλεμοι, προσφυγιά, ναυάγια, ξεριζωμός, θάνατος. Αυτή είναι η συνταγή γύρω μας. Στη δε περιοχή που συνέβη αυτό το οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης, για άλλη μια φορά, το οργανωμένο, προδιαγεγραμμένο έγκλημα, όλες οι λέξεις ταιριάζουν, μόνο απλό ναυάγιο δεν ταιριάζει αυτή η λέξη. Εκεί λοιπόν που πνίγηκαν αυτοί οι άνθρωποι, εκατοντάδες, λίγο πιο πέρα είναι ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης ναι. και της Ελλάδας, στο οποίο πάει κόσμος 300-400 βραδιά και παραπάνω, ίσως λέω και λίγα. Από τα πιο ακριβά σούπερ και με παράλια. Μια elite, δεν λέω, προφανώς η Ελλάδα έχει πολλά τέτοια. Εκεί λοιπόν που κάνουν μπάνιο οι πάμπλουτοι, πνιγήκαν οι πάμφτωχοι. Σε μια απόσταση ελάχιστη. Ναι. Δεν αποκλείεται δηλαδή να ξεβραστούν και πτώματα, θα το πω και πιο χύμα. Εκεί λοιπόν που θα πάει ο άλλος με την ευμάρειά του, την καλοπέρασή του, την ανεμελιά του να κάτσει, να κολυμπήσει, δεν ξέρω τι άλλο να κάνει, δίπλα ακριβώς έχει το φρικτό πρόσωπο του θανάτου. Θα ακούσουμε και περιγραφές μετά αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν τα γυναικόπαιδα στα μπάρια, δεν κατάλαβαν και τίποτα τι έγινε και βυθιζόταν αυτό σιγά σιγά. Και προφανώς μπορεί ο καθένας δεν να κάνει μια προσομοίωση. Θετικό σενάριο δεν μπορούμε να περιμένουμε μετά από τόσες ώρες μες στη θάλασσα. Δεν έχει πάει τελείως. Το έχει πάει κάτω τώρα. Το λένε όλοι. Τι να ψάξουν να βρούνε. Μα δεν ξέρουν και μπάνιο περισσότερο από αυτούς. Μα δεν ξέρουν και πού πάνε. Και δεν ξέρουν τον κίνδυνο και δεν φαντάζονται ότι μπορεί να βουλιάξει. Τίποτα δεν ξέρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν γνώση. Δεν κοιτάνε το χάρτη και σου λέει πάμε εκεί και μπαίνουν και όπου πάει. Εκεί είναι στην κυριολεξία. Εκεί είναι πάμε και όπου βγει. Και δεν φοράνε και σωσίβια επίσης. Τι να φοράνε. Όχι τα σωσίβια θα σώζανε φωτογραφία. Κάτι. Υπάρχει φωτογραφία του συγκεκριμένου από την. Αεροφωτογραφία, ναι. Ναι, από τη Frontex. Όχι ότι αν φορούσαν σωσίβια θα συνέβαινε κάτι αυτή στο αμπάρι. Μπορεί κάποιοι να σιζόταν. Πού, ναι. μέσα στο αμπάρι. Όχι, δεν υπάρχει στο αμπάρι δεν από του απ' έξω θα μπορούσε ενδεχομένω. Αν και η δίνη του νερού είναι τέτοια όταν πέφτει, όταν βουλιάζει κάτι τόσο μεγάλο που σε τραβάει κάτω. Σε παίρνει όλο κάτω. Θα ακούσουμε επίσης τον Μανώλη Μάκαρη, είναι γιατρός από το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ήταν ένα τραγικό γεγονός αυτό που συνέβηκε το ναυάγιο με τόσα θύματα. Από εκεί και ύστερα, μόλις ήρθαν εδώ οι άνθρωποι, το πρώτο πράγμα που ήθελαν και ζητούσαν ήταν να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους. Με την Αίγυπτο, με τους οικείους τους, δηλαδή ένας συγκεκριμένος κύριος με τη γυναίκα του. Μιλούσαν στα αραβικά, ναι. Αυτό ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, καταλαβαίνετε, είναι το πρώτο τηλεφώνημα ότι σώθηκε ο άνθρωπος. Τους ρώτησα για το θέμα των παιδιών. Κάποιοι γνώριζαν ότι υπήρχαν παιδιά στα αμπάρια, κάποιοι άλλοι όμως δεν γνώριζαν. Είναι, οι πληροφορίες που μου έχουν δώσει είναι διαφορετικές. Κάποιος μίλησε για 100 παιδιά, άλλος μίλησε για 50, άλλος μίλησε για 20. Οπότε δεν μπορώ να σας μεταδώσω κάποια πληροφορία. Προφανώς δεν είχαν καμία εικόνα τι συμβαίνει στα αμπάρια. Ρώτησα για τον συνολικό αριθμό και μου είπαν για 750 άτομα. Ύστερα υπήρχε ένα καταιγισμός τηλεφωνημάτων και φωτογραφιών που μου έστελναν συγγενείς των αγνοωμένων. Φτάσανε στο κινητό με την ελπίδα ότι μήπως γνωρίζω εάν ζουν. Από ό,τι μου είπαν ήταν από ένα συγκεκριμένο χωριό, αρκετοί, από ένα συγκεκριμένο χωριό της Αιγύπτου. Οπότε διάδοθηκε και πάρα πολύ εύκολα το κινητό μου. Συνεχώς μου έστελναν όλο το βράδυ και χτες μέχρι αργά τη νύχτα μου στέλναν φωτογραφίες παιδιών. Αυτό που μου έλεγαν στα μηνύματα είναι μήπως τους έχουμε δει αυτά τα παιδιά. Αν σας έλεγα να μου πείτε κάτι που σας καρφώθηκε στο μυαλό από χθες το βράδυ, μια εικόνα ή μια φράση, τι θα μας λέγατε? Τα άπειρα τηλεφωνήματα που δυστυχώς δεν μπορούσα να τους εξυπηρετήσω τους ανθρώπους, γιατί δεν είχα αυτή την αρμοδιότητα να ενημερώσω για θέματα αγνοωμένων. Αυτό ήταν κάτι που με σημάδεψε να μου στέλνουν φωτογραφίες αγνοωμένων παιδιών. Λοιπόν, ήταν κάτι πάρα πολύ... Για να μην έχετε απάντηση για ένα παιδί που μπορεί να έχει χαθεί. Ναι. Ναι, ακριβώς. Και τους απαντούσα ότι είμαι γιατρός, έχω δει κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν μπορώ να σας πω γιατί, για όλους τους ανθρώπους. Γιατί είμαι στον πανικό τώρα, ο άλλος που έχει διασωθεί, ψάχνει να βρει παιδιά, γυναίκες, συγγενείς, φίλους, κανείς δεν ξέρει τίποτα, οι άλλοι στο χωριό που το ακούσαν από την Αίγυπτο κιόλας. Ψάχνουν να βρουν επίσης τους συγγενείς τι έχει γίνει και την ίδια ώρα στην Ευρώπη πήγε προχθές η Μελώνη, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η ακροδεξιά Μελώνη με την Φοντερ Λάιεν, πήγαν στην Τινησία. Τη δημοκράτησα. Τη δημοκράτησα. Πήγαν στην Τινησία και μοίραζαν λεφτά για να μείνει εκεί ο κόσμος. Για να μην μπει στη βάρκα και φύγει. Σωστό. Το λύσανε. Ναι, και δεν σκέφτηκαν κάτι άλλο. Όχι. Κάτι πραγματικά... που έχει σχέση με πολέμους δεν πήγε το μυαλό τη. Αυτό η με Ευρώπη. Με εκμετάλλευση πετρελαίων τίποτα. Και νομίζει η Ευρώπη έτσι ότι θα σωθεί, ότι θα αποτρέψει όλο αυτό. Δεν καταλαβαίνει το καν χειρότερο. Και το παράδειγμα είναι εμείς έχουμε φράχτη εμείς πάνω, αλλά μπαίνουν. Συνεχίζουν να μπαίνουν. Μπορεί να μπαίνουν από εκείνο το σημείο. Θα μπουν από άλλο. Δεν μπορεί να είναι φράχτη. Θα μπουν από τη θάλασσα, θα μπουν από αλλού. Δεν σταματάει. Κανένας άνθρωπος που πεινάει και θέλει να ζήσει, ψάχνει ελπίδα, δεν μπορεί κανείς να του φρακάρει το δρόμο. Επίσης, όταν πίσω αλλιώς υπάρχει, θα πεθάνει. Όταν κοιτάξει πίσω σου και έχει όπλο, μπροστά θα πας και ό,τι να είναι, και όπου βγει αυτό. Εννοείται. Στην Ελλάδα τα λέμε, κάνουμε τέτοια συζήτηση στην Ελλάδα που έχουμε και προσφυγιά πριν το 22, πριν πόσες δεκαετίες, που πάλι είχαν το όπλο πίσω, πάλι ψάχναν ελπίδα, πάλι εδώ τους βρίζαν οι Ελληναράδες. Τους ξένους που ήρθαν, και ήταν Έλληνες αυτοί που ήρθανε. Τουρκόσποροι τότε. Τουρκόσποροι με 1002 κοσμητικά επίθετα. Μιλάμε στην Ελλάδα που το δεκαετία του 60 είχαμε ένα κύμα φυγής μεταναστευτικό γιατί δεν μπορούσε να ζήσει στα χωριά πάνω, δεν υπήρχε ψωμί, δουλειά. Αν και εδώ θησαύριζαν οι γνωστοί. Οι γνωστοί πάντα θα θησαυρίζουν. Ναι, και φτιάξανε βιομηχανίες, εταιρείες. Και από τα ναυάγια θησαυρίζουν επίσης. Μιλάμε, κάνουμε τέτοια κουβέντα στην Ελλάδα που με τα μνημόνια είχαμε δεύτερο κύμα μετανάστευσης. Φύγαν 450.000 παιδιά για να πάνε να βρουν καλύτερη μοίρα στην Ευρώπη. Θέλω να πω, σε αυτόν τον τόπο δεν θα πρέπει να το συζητάμε όλο αυτό, να ήταν αυτονόητο. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις πώς πανηγυρίζουν, πώς χαίρονται και τι λένε κυρίως οι δημοσιογράφοι, αποδεικνύοντας ότι είναι ο πάτος της κοινωνίας. Πραγματικά, ο απόπατος και ο πάτος, βάλε όποια λέξη θες. Μόνο δεν πανηγύρισαν κάποιοι χθες. Μόνο για να μην μιλήσω για τα γραφικά πάνω σε πλοία και τέτοια. Καλά, και βάλανε πλοία στα πλατό. Μην μιλήσω για τα Τατιάνες που έλεγε για τα ασθενοφόρα. Ακριβώς τα Τατιάνες για ασθενοφόρα. Και τη θάλασσα, τη φουσκοθαλασσιά που είχε χθες. Στιβαγμένη μέσα στα μπάρια. Υπεράριθμη σε ένα αλλιευτικό. Δεν ξέρω και αν τα βουλιάζουν κιόλας. Και στη συνέχεια, επιβαρύνοντας την Ευρώπη και τη χώρα μας με αυτούς τους ανθρώπους, τους κατατρεγμένους ανθρώπους, γιατί λέω επιβαρύνοντας, διότι προχθές κάναμε την κουβέντα για τα ασθενοφόρα που δεν υπάρχουν. Τα ασθενοφόρα που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελλάδα. Και εδώ βλέπουμε μια κολοσσιαία κινητοποίηση. Έχουν πάει 8-10 ασθενοφόρα για να βοηθήσουν την κατάσταση. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιος χρειαστεί ασθενοφόρο στο νομό Πελοποννήσου, αν κάποιος σε ένα χωριό πάθει καρδιακό επεισόδιο, πού θα βρεθεί ασθενοφόρο να το μεταφέρει? Όλα μαζί. Καταρχάς, δεν είναι ο νομός Πελοπόννησου. Ξεκινάμε αυτό. Αυτό είναι το λιγότερο. Εντάξει, είναι το λιγότερο. Να πεις και αλλά, ναι, είπαμε τώρα. Ναι. ότι βλέπεις την εικόνα 8 ασθενοφόρα που πρέπει να είναι εκεί, γιατί έχουμε ανθρώπους που χρειάζονται πραγματικά την περίθαλψη. Και λέει ότι αν χρειαστεί κάποιος εκείνη την ώρα. Μα είναι ξεκάθαρο στο μυαλό. Έχει μια διάκριση. Είναι ο καθαρός Έλληνας που είναι ο άνθρωπος αλφα κατηγορία. Που πρέπει να έχει κατηγορία. Που προχτές έκανε το ίδιο θέμα, που δεν είχαμε ασθενοφόρο, όντως. Που δεν είχαμε στην ΚΟ, που δεν είχαμε στην Κέρκυρα, που δεν είχαμε στο Καστελόριζο, που δεν είχαμε στη Νέα Μάκρη και πέθαναν άνθρωποι. Πώς βγήκε να πει πώς για τους βρωμομετανάστες βρεθήκαν ασθενοφόρα και δεν είχαμε για το Αελληνόπουλο. Αυτό είπε. Πώς δεν το έπαιξε. Αυτό είπε. Αν άκουσες, είπε αυτό. Με αυτές τις γλώσσες. Και είπε ότι επιβαρύνουν οι μετανάστες στην Ευρώπη. Την καημένη την Ευρώπη. Που η Ευρώπη τους έχει κάνει μετανάστες και πρόσφυγες. Κυρίως η Ευρώπη. Για να τους αναγκάσει να επιβαρύνουν την Ευρώπη με έναν τρόπο. Ναι. Εφόσον η Ευρώπη έχει γίνει ένα βαρύδι πάνω τους. Και τραβώντας λίγο τη σκέψη της Τατιάνα Στεφανίδου, μα περνάμε καλά σε αυτή την περιοχή. Έχουμε ξενοδοχεία. Ήρθαν και αυτοί να πνιγούν απέναντί μας. Δεν μπορούν τώρα να πάνε παραπέρα. Πας στο Κώστα Ναβαρίνο, ας πούμε, να μην έχει θάλασσα γαλάζια, να έχει κόκκινη. Τι είναι αυτό τώρα. Πληρώνω εγώ για να έχω τώρα να μου ξεβράζει. Την ταραχή και να βλέπω ασθενοφόρα γύρω-τριγύρω. Όλο αυτό χαλάει κάπως την εικόνα. Μα έχεις πάει να ηρεμήσεις το Ιου-Ιου. Συνέχεια να έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει τώρα. Δεν μπορείς. Η Τατιάνα σκέφτεται και η Τατιάνα από τη σκοπιά της. Καλά, λέει, έχω κανονίσει Σαββατοκύριακο με τον σύζυγο κάτι να κάνω κτλ. Σκέψου να μου τύχει τέτοιο. Τι θα κάνω. Ό,τι χειρότερο. Δύο μέρες έχω να ηρεμήσω. Τι σκεφτόμουν. Θυμάμαι παλιά που τα μεταδίδαν και εμείς που η Τατιάνα Στεφανίδου από κάποιο άλλο κανάλι, δεν θυμάμαι, μια εκπομπή μεσημεριανή, πήγαινε και έψαχνε τα σκουπίδια των επωνύμων. Ναι. Το θυμάμαι. Και νόμιζα ότι αυτό είναι ο πάτος. Ναι, ναι. Τελικά αυτό ήταν από τα πιο light που έχει κάνει η Τατιάνα Στεφανίδου. Ναι. Στη δημοσιογραφική της καριέρα. Βέβαια. Καμιά φορά όταν μπλέκεσαι με τα σκουπίδια, καμιά φορά μπορεί να γίνεις και μέρος τους. Είπε και για την Ευρώπη. Είναι λοιπόν ας μια ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει τραγωδία, κάτι. Απίστευτη τραγωδία με αθώες ψυχές που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη για ένα καλύτερο μέλλον. Κάποιοι για την κονόμα τους τους τη βάζουν σε αυτά τα σαπάκια και τους βουλιάζουν, εκμεταλλευόμενοι από την άλλη την Ευρώπη. Εκμεταλλευόμενοι την Ευρώπη. Και τη χώρα μας και την Ιταλία, γιατί στην Ιταλία λέει πήγαιναν οι άνθρωποι αυτοί να βρουν καταφύγιο. Δηλαδή είναι μια διανόητη κατάσταση. Καημένη Ευρώπη, καημένη Ιταλία και καημένη Ελλάδα που σας εκμεταλλεύονται αυτοί οι αδίστακτοι άνθρωποι. Έχουν να πεθάνουν, να πνιγούν στην πύλο, στο πιο βαθύ σημείο της Μεσογείου. Για σπάσιμο, για να σου χαλάσει τον τουρισμό. Αυτό ακριβώς. Εκδικητικοί άνθρωποι. Τι είναι τώρα, εντάξει. Ενώ η Ευρώπη σου λέει πόλεμο σε εμάς. Έδωσε και λεφτά. Τώρα σου πήδηξε τον τουρισμό εγώ. Ναι, αυτό ακριβώς. Άκου πώς θα παρουσιάζουν. Και κυρίως έχει ένα ενδιαφέρον από χτες. Πέφτει το βάρος και η πρόεδρος της Δημοκρατίας κάτω με το διάλογο που είχε εκεί με τα παιδιά. Πήγε στο αμπάρι να ρίξει λουλούδια μέσα ή όχι. Όχι, δεν υπήρχε αμπάρι. Αλλιώς είμαι σίγουρος θα πήγαινε να ρίξει το όπως έκανε με το τρένο. Μιλάει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και δημοσιογράφει πολύ και ανακοινώσεις κυβερνητικών κομμάτων για τους διακινητές. Εκεί τελειώνει η ευθύνη. Οι διακινητές που κάνουν, παίρνουν λεφτά. Ναι, υπάρχει μια ευθύνη στους διακινητές, αλλά οι διακινητές. Μεγάλη ευθύνη, όχι μικρή. Γίνομαι και εγώ διακινητής. Πού θα βρω, πώς θα διακινήσω. Προφανώς ο διακινητής με κάποιον συνεργάζεται. Όχι, όχι. Και κάτι υπάρχει. Υπάρχει υλικό, υπάρχει άνθρωπος που θέλει να φύγει από κάπου. Φταίει ο διακινητής. Δεν φταίει αυτός που έχει κάνει τον άλλον, του έχει δημιουργήσει την ανάγκη να θέλει να φύγει από εκεί που είναι. Να δημιουργήσει αυτή τη θέση εργασίας του διακινητή. Κάπως δημιουργήθηκε η θέση εργασίας. Ναι, με αφημί. Γιατί τελειώνουμε στο διακινητή, οι ευθύνες φτάνουν μέχρι το διακινητή, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Νομίζω πλησιάζει στο ανθρώπινο λάθος αυτό. Ναι, είναι η ίδια λογική. Η λογική του ανθρώπινου λάθος. Φτάνουμε τις ευθύνες μέχρι εκεί που δεν μας αγγίζει εμάς. Μπορεί να, εκεί να φταίει οποιοδήποτε. Και οι πρόσφυγες ακόμη φταίνε. Καμία κουβέντα τι business μπορεί να κάνει ο διακινητής με τις αρχές. Καμία κουβέντα για τα pushbacks. Καμία κουβέντα για το λιμενικό που του είπανε δεν θέλουμε βοήθεια και εντάξει, συγγνώμη, νόμιζα ότι θέλετε, φεύγω. Ναι, ας πούμε, καμία κουβέντα για τίποτα από όλα αυτά. Μετά. Ναι, το ξέρω. Θα ακούσουμε και τον Δημήτρη Καμπουράκη, ο οποίος δεν είναι Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά το πώς σήμερα το πρωί μιλούσε για αυτό το θέμα. Μαζί με τον Στάθη που κάνουν την εκπομπή, είναι άξιο λόγου, αναφοράς και περιέργειας. Άλλο. Η κοπελίτσα αυτή είχε. Πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για συναισθηματική φορτισμένη. Είναι μίσος. Μεγάλη. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι είναι. Πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις, τα κράτη τους πνίγουν τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, έχουν την άποψη ότι πρέπει να ανοίξουμε τα σύνορα. Να ανοίξουμε και τα θαλάσσια σύνορα και όποιος πρέπει αυτό να περνάει μέσα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, Τι θέλανε δηλαδή, 750 αυτοί, ας πούμε, να καρβίνονται στα 750 για να κατεβαίνουν. Όχι, να... μα δεν είναι εδώ. Δεν είναι θέμα να έρθουν εδώ, να μην έρθουν κτλ. Είναι άλλο πράγμα να λες, βάζω ή δεν βάζω κάποιους μέσα που είναι μια απόφαση, διαδικασία πανευρωπαϊκή που έχει υστερήσει η Ευρώπη. Ναι. Ακραίως έχει υστερήσει. Γιατί υστερήσει. Η Ευρώπη. Ναι. Στο μεταναστευτικό. Τι δηλαδή, πρέπει να... τι να κάνει. Τι να κάνει η Ευρώπη, δεν μπορούσε να κάνει και τα 750 που έρχονται. Ναι. Ναι. Όλα αυτά, αυτοί οι συνάδελφοι, οι αγαπητοί, δεν ξέρω τι άλλο, δημοσιογράφοι, εν πάση περιπτώσει δημοσιολόγοι, κυρίως των καναλιών, γιατί αυτά μπαίνουν στα σαλόνια και στα σπίτια μέσα, το τι βία και τι βυσοδόμηση έχουν κάνει πάνω στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 12 περίπου χρόνια, από το μνημόνιο και μετά, δεν έχει προηγούμενο όλο αυτό. Έχουν συμβάλει στον εκφασισμό της κοινωνίας, όσο κανένας άλλος. Έχουν εμποτίσει με ρατσισμό, μίσος και κακία. Δηλητήριο. Και δηλητήριο και τα μικρά παιδιά, βέβαια. Και μετά, όταν γίνει ένα σχόλιο, διαμαρτύρονται. Όταν κάποιος κάνει ένα σχόλιο, ναι, ή γράψει ένα σύνθημα, ή βγάλει μια αφίσα. Όλα αυτά τώρα λέγεται αυτό από την Τατιάνα Στεφανίδη, ότι δεν θα έχει ασθενοφόρα ο νομός Πελοποννήσου. Ναι, ναι. Επειδή έχουν πάει εκεί. Και λέγεται αυτό εδώ, τι άλλο να κάνει η Ευρώπη καημένη. Δεν έχει ευθύνες η Ευρώπη για όλο αυτό. Κάθε δεν είναι πολιτική της Ευρώπης όλο αυτό και συγκροτημένα του ΝΑΤΟ, όλα αυτά δεν είναι. Υπάρχει πόλεμος που δεν έχει συμβάλει η Ευρώπη ή οι χώρες της Ευρώπης, δεν τον έχει φτιάξει, δεν έχει βομβαρδίσει. Ποια ραφάλ, ποια βομβαρδιστικά πηγαίνανε στη Λιβύη, Ιταλία και Γαλλία, που είχαν και σφαγή μεταξύ τους για το ποια χώρα θα κυριαρχήσει, από κοντά κι εμείς να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε. Από ποιες βάσεις ξεκινήσανε, από πού αποκλείστηκαν. Στο Αφγανιστάν ποιοι πήγαν, στη Συρία ποιοι παίξανε. Mm. Δεν παίξαν οι Γάλλοι στη Συρία. Οι συμμαχοί μας οι Γάλλοι. Οι σύμμαχοι, εντάξει. Παιχνίδι, οι Αμερικανοί δεν παίξανε και οι Ρώσοι δεν παίξανε επίσης εκεί που την έχουν τριχοτομήσει. Στο Ιράκ το ίδιο. Δικό μας πλοίο δεν υπάρχει ακόμα. Δικά μας πλοία. Στον Αφγανιστάν δεν έχουμε δύναμη. Προφανώς. Δεν στηρίζουμε όλα αυτά με την συμμετοχή μας σε τέτοιες ενέργειες. Στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ. Που είναι ο κορυφαίος οργανισμός. Ποιος φταίει για όλα αυτά, θα ακούσουμε τώρα από έναν νουνεχή συνανθρωπό μας, τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Δεν πήγαν Ιταλία, γιατί η Ιταλία είναι πολύ αυστηρή. Του λέει, αλάτε εδώ, ρε. Προορισμό τους ήταν Ιταλία, λέει. Ότι εδώ πέρα είμαστε κάτω από την πίεση, τον εκβιασμό όλων αυτών των δικαιωματιστών. Να λοιπόν οι νεκροί. Οι δικαιωματιστές φταίνε σε αυτή τη χώρα και να οι νεκροί. Αν δεν είχαμε τους δικαιωματιστές. Δεν θα πεθαίνει ο κόσμος τώρα, εντάξει. Όποιος διαδηλώνει, όποιος είναι αλληλέγγυος. Τώρα η λέξη δικαιωματιστές έτσι το παρομοιάζουν αυτοί, γιατί πρέπει να το καταχωρήσουν κάπως. Όποιος άνθρωπος νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του, για την αδικία και θέλει μια άλλη κοινωνία, όλοι αυτοί για να το καταλάβουν, επειδή σου λέει τρελός είναι αυτός, γιατί να νοιάζεται για τον άλλον. Έχει κερδός. Δεν μπορούν να το πιάσουν και έχουν εφεύρει την έννοια, τη λέξη, τον όρο δικαιωματιστής. Ναι, για να παξιώσουν βέβαια οτιδήποτε. Επίσης, ναι, ναι. Δικαστής, ξέρω εγώ, δικαιωματιστής. Ναι. Άρα έχεις λόγο για να το κάνεις, έχεις δόλο, έχεις κέρδος. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι λοιπόν εδώ του βγαίνει και του Καρατζαφέρη, αφού έχει φτιάξει και τον όρο, ότι αυτοί φταίνουν για τους νεκρούς. Αλλιώς δεν θα είχαμε νεκρούς χτες. Πώς δεν πήγε μετά στις ΜΚΟ, ότι αυτοί πλουτίζουν, γι' αυτό σώζουν τον κόσμο, πώς δεν πήγε σε αυτά. Καλά, θα είναι τις δεύτερες, τρίτες μέρες. Θα ξεκινήσει και αυτό σιγά-σιγά. Θα ακούσουμε έναν δημοσιογράφο του Μέγκα χτες βράδυ στο Δελτίο, εκεί ντόπιο δημοσιογράφο, συνάδελφο από τα κανάλια κάτω εκεί, στη Μεσσηνία, πώς περιγράφει τις αντιδράσεις αυτών που διασώθηκαν. Κοιτάξτε τι έχει γίνει εδώ. Ασθενοφόρα ακόμα και αυτήν την ώρα. Γιατί υπάρχουν ασθενοφόρα αυτήν την ώρα? Γιατί οι μετανάστες αμέσως μετά το μεσημεριανό τους φαγητό και ξυπνώντας, θα έλεγε κανείς, μετά την ξεκούραση που έπρεπε να έχουν, είναι πίσω σε αυτόν τον χώρο και έχουμε και τα πλάνα που δείχνουν σε τι κατάσταση βρίσκονται. Έχουν στηθεί στρώματα από τις αρμόδιες φορείς και από τις αρχές. Και αμέσως μετά την ξεκούρασή τους και μόλις άρχισαν να καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχει συμβεί, έπεφταν κάτω από το σοκ. Από το σοκ. Δηλαδή, ζήσαμε 3 με 4 τέτοιες λιποθυμίες που οι άνθρωποι επιχείρησαν να φτάσουν σε αυτές τις σκηνές που έχουν στηθεί εδώ, προκειμένου να γίνει η καταγραφή με τον τρόπο που γίνεται η καταγραφή από τις αρμόδιες αρχές και από τις λιμενικές αρχές, και έπεφταν κάτω λιποθυμούσαν. Από το σοκ. Περιγράφει ο άνθρωπος, ο συνάδελφος, τι ακριβώς έβλεπε από αυτούς που διασώθηκαν. Γιατί μέσα στον πανικό δεν ξέρεις, το βλέπεις να βυθίζεται, φεύγεις, κολυμπάς, αν ξέρεις, σε παραλαμβάνει, εν πάση περιπτώσει, κάποιο άλλο σκάφο. Και μετά πας από το σοκ, ηρεμείς λίγο, συνέρχεσαι και μαθαίνεις τι έχει γίνει, ότι πάει όλο στον πάτο και αρχίζουν τα όποια ψυχολογικά, τα οποία προστίθενται στην μαυρισμένη ψυχή που έχει έτσι κι αλλιώς ένας πρόσφυγας, μετανάστης. Που... Προφανώς για να ξεκινήσει από τον τόπο του, αφήνοντας πίσω τα πάντα, παίρνοντας μόνο ό,τι χωράει στις τσέπες του, ίσως και σε ένα σακίδιο, άμα. Μαύρο είναι όλο το πίσω. Τι... Προφανώς. Και μετά, κάποιοι από αυτούς, όπως θα ακούσουμε τώρα, και θα πάμε και στη διαφημίση με αυτό, ψάχνουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι ένα μήνυμα στο κινητό, όπως βλέπετε κι εσείς. Βλέπετε ένα παλικαράκι, Human Countries, Any News Doctor, Tana and Profit. Προφανώς βλέπετε κι εσείς τα μηνύματα που εστάλησαν στο τηλέφωνο του γιατρού, ναι, που έψαχναν τα παιδιά τους, αν υπάρχουν νέα για τα παιδιά τους και τι έχει γίνει με τα παιδιά τους. Το βλέπετε κι εσείς. Α, είναι, ψάχνουν ένα παιδί λοιπόν αυτή... εδώ πέρα. Ναι, στο γιατρό... είναι, ψάχνουν... ένα, ψάχνουν... Το έστελαν στο γιατρό του νοσοκομείου της Καλαμάτας, μόλις είχαν ενημέρωση ότι όλο αυτό έχει συμβεί, οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι ψάχνουν τα παιδιά τους. Είναι του Κυριάκου Παπαδόπουλου, του λιμενάρχη της Μυτιλίνης, δεν ζει πια, έχει φύγει από τη ζωή, από τις διασώσεις που έκανε παλιά. Ναι, πριν καιρό, το 15. Στα αποδόνερα. Στην Μυτιλίνη. Και τι αγώνα είχε καταβάλει τότε και με τι αγωνία φώναζε το baby baby. Αυτό είναι το λιμενικό, αυτή είναι η Ελλάδα, Έτσι πρέπει να είναι, να σώσεις. Εκείνη την ώρα δεν βλέπεις ούτε αν είναι υβριδικός πόλεμος που τα έχουν βαφτίσει όλα με κάτι λέξεις και έννοιες ώστε να σε βγάζουν από το ανθρώπινο ότι πνίγεται ένας άνθρωπος. Τι θα πει υβριδικός, να τον σώσουμε και το βλέπουμε μετά. Πνίγεται ένα παιδί, πνίγεται μια μάνα, μια έγκυος. Η οποία ήθελε να φύγει τώρα από το Αφγανιστάν, αυτή να πνιγεί στη Μυτιλίνη, να σου φάει τα σίκα της Μυτιλίνης και τις ελιές της Μυτιλίνης. Και να σου λερώσει τα νερά. Ναι. Και έτσι είχε αγωνιστεί αυτός ο άνθρωπος και έφυγε από καρδιά με μια φοβερή ένταση, με μια φοβερή προσφορά. Και τα θυμηθήκαμε επειδή το λιμενικό είδε, λέει, το πλοίο αυτό. Και το ρώτησε, το θέλετε βοήθεια. Ναι, του είπαν όχι. Είπε εντάξει, συγγνώμη, νομίζω ότι θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε γεμάτο με κόσμο ακυβέρνητο. Μάλλον σου λέει δεν θέλει βοήθεια, πάμε παραπέρα. Ναι. Άμα ήταν, θα μας το έλεγε. Δεν θέλουμε να επεμβαίνουμε στις ζωές των ανθρώπων. Εσείς είστε θέλει μια διακριτικότητα. Για τουρισμό είστε, για Κώστα Ναβαρίνο, πάτε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για εκεί. Και βγαίνει λοιπόν ο Κυρανάκης σήμερα το πρωί, που επίσης με το. Χωρίς να το λέει βεβαίως, αφού εκφράζει τον πόνο, όλη τη θλίψη του έχουμε χορτάσει. Αν έχει πόνο ο Κυρανάκης. Έχουμε χορτάσει από χτες πόνο και θλίψη. Για τον Μπογδάνο, Δεν δέχεται το πένθος. Ναι, ναι, το έχουμε. Αν προλάβουμε, θα το πω, ναι. Δεν δέχεται το εθνικό. Το εθνικό πένθος, ναι. Πένθος, ναι. Αλλά ας μείνουμε όμως στον Κυρανάκη, επειδή είναι και κυβερνητικός βουλευτής. Δεν γίνεται όλες οι δυστυχισμένες χώρες του πλανήτη, όλες οι χώρες φτώχειας, όπως αναφέρει ο κύριος Φάμελος, να στείλουν τους ανθρώπους τους στην Ευρώπη. Δεν γίνεται. Πρακτικά είναι αδύνατον και δεν το θέλουν και αυτό οι κοινωνίες. Επίσης δεν θέλουμε να πεθαίνουν άνθρωποι στη Μεσόγειο. Γι' αυτό και στην Ελλάδα επίσης κάνετε λάθος σε αυτό. Στα θαλάσσια σύνορα εξασφαλίσαμε τη θωράκιση. Και γι' αυτό και οι διακινητές επιλέγουν άλλες οδούς. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον δεν επιλέγουν σε μαζικό βαθμό, όπως συνέβαινε επί ημερών σας, τα θαλάσσια σύνορα του Αιγαίου. Επιλέγουν να πάνε σε μια πολύ πιο επικίνδυνη οδό, επιλέγουν να πάνε σε μια πολύ πιο επικίνδυνη οδό από τη Λιβύη για την Ιταλία. Παρόλο λοιπόν δεν είχε υποχρέωση η ελληνική πολιτεία να ασχοληθεί με ένα περιστατικό το οποίο αφορά τη Λιβύη και την Ιταλία, έστειλε το λιμενικό. Έτσι λοιπόν επιλέγουν, είδες τώρα, είναι θέμα επιλογών. Εντάξει, τα υπάρχουν πάμε. Επιλογές. Επιλέγουν το πολύ επικίνδυνο δρόμο, όπως λέει ο Κυρανάκης, καμαρώνοντας ότι εμείς εδώ έχουμε ελέγξει τα σύνορα. Και την κρατάμε αυτή τη δήλωση. Βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο κύριος Νίκος Πανός, είναι ναύαρχος του λιμενικού, ένα αποστρατεία, πια διεθνής πραγματογνώμονας, πηγαίνει, ασχολείται, μελετάει αυτά τα τέτοιου τύπου ναυάγια. Ο κύριος Νίκος Πανός λοιπόν λέει τι θα έπρεπε να κάνει αμέσως το λιμενικό. Βλέπεις ένα πλοίο σε αυτή την κατάσταση. Όχι απλώς με υπερπληθυσμό επιβατών. Εδώ μιλάμε, είχε τον τετραπλάσιο αριθμό από όσον τελικά χωρούσε. Ακριβώς. Τι κάνει τώρα λοιπόν το ελληνικό λιμενικό, η Frontex, οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Εμποδίζει το πλοίο. Γιατί όπως αλλιώς πρέπει να το σταματήσει. Κοιτάξτε. Πού ακριβώς επεμβαίνει. Το σκάφος αυτό βρίσκεται ουσιαστικά σε κίνδυνο, άσχετα αν είναι μπουνάτσα. Γιατί είναι σε κίνδυνο? Γιατί είναι ένα πλοίο το οποίο είναι αναξιόπλο, δεν έχει πιστοποιητικά, έχει επάνω ανθρώπους, είναι κρεμασμένοι σαν τα σταφύλια και είναι και ακυβέρνητο. Άρα πρέπει να δράσει άμεσα η ελληνική πολιτεία δια των οργάνων. Τι κάνει, πολύ απλά. Θα πρέπει να οργανώσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο οποίος είναι πλωτά χερσαία μέσα, τα οποία πρέπει να σπεύσουν στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποβιβάσουν τον κόσμο σε κάποια άλλα σκάφη. Εδώ ο ειδικός λέει ότι πρέπει άμεσα, εφόσον γίνεται αυτό, προέχει η ανθρώπινη ζωή, να σώσεις ζωές. Ακούσαμε τον βουλευτή πριν να λέει: εμείς επειδή τα έχουμε κλείσει, πήγε από τον επικίνδυνο δρόμο. Ναι, τι να του κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, είχαμε γράψει με δικιά σας ευθύνη. Εντελώς διαφορετική κοσμοθεωρία. Εντελώς διαφορετική αίσθηση του ανθρωπισμού. Ο Κυρανάκης έχει τον ανθρωπισμό στο μυαλό του, έχει τον άνθρωπο στο μυαλό του. Η παράταξή του όλοι έχουν. Το κέρδος έχουν, χεστήκανε. Ποιον άνθρωπο. Ναι, επειδή τα βάζουμε δίπλα-δίπλα γιατί. Δεν το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Τα διλήμματα τα ξέρουμε πολύ καλά. Επειδή έχουμε και εκλογές τώρα κοντά. Ναι. Ξέρουμε ποιος νοιάζεται και αν νοιάζονται για τον άνθρωπο. Χεστήκαν τελείως. Και το λέει και το υπογράφει σε κάθε δήλωσή του και αυτή και τα παπαγαλάκια του, τα πληρωμένα όλοι. Ο κύριος Νίκος Πανός συνέχισε μετά, γιατί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του λιμενικού, ζητήθηκε από αυτό το πλοίο αν θέλουν βοήθεια, αυτό που λέμε. Και το πλοίο με κάποιο τρόπο είπε δεν θέλουμε βοήθεια. Και λέει ο κύριος Πανός. Όσο αφορά την επιχείρηση, προσεγγίζουν σκάφη και παραπλέοντα πλοία και πλοία του λιμενικού σώματος. Βέβαια, να ξέρετε ότι για να βρούμε το σκάφος στην ανοιχτή θάλασσα, διανύουμε και κάποια ναυτικά μίλια κάποιες ώρες για να το βρούμε. Ναι. Όμως το σκάφος το βρήκαμε εγκαίρως και το παρακολουθήσαμε και όντως Από ό,τι άκουσα και από τον εκπρόσωπο του λιμενικού σώματος, και αυτό πρέπει να έγινε, είπαν αν χρειάζονται βοήθεια. Και φυσικά αυτή απάντησε ότι δεν χρειάζονται βοήθεια. Μα κοιτάξτε, δεν ρωτάμε τώρα το προσωπικό το οποίο κινδυνεύει σε ένα κυβέρνητο σκάφος αν χρειάζονται βοήθεια. Βοήθεια χρειάζονται και με το παραπάνω, όχι μόνο βοήθεια για να φάνε και να πιούνε. Βοήθεια, γιατί το σκάφος είναι ακυβέρνητο. Ακυβέρνητο, ένα σκάφος σημαίνει ότι είναι σε κίνδυνο. Σωστό. Στο μυαλό το καθημερινό των απλών ανθρώπων. Τη λογική να βάλεις μόνο. Ναι, δεν χρειάζεται πολλά. Τι θα πει, θέλετε βοήθεια. Κατάλαβαν όλοι ότι είναι. Μην είχαν και πληροφόρηση ότι όλο αυτό είναι πλοίο που μεταφέρει. Προφανώς. Μα και από την προηγούμενη μέρα το παρακολουθούσαν. Ναι. Δεν ξέραν τι γίνεται. Ναι. Πώς και από την Ιταλία. Πώς βρεθήκαν. Η Ιταλία το ήξερε. Μια χαρά το ξέραν. Συνειδητά το αφήνουν να βουλιάξει. Γιατί είδαν ότι έχει πολύ κόσμο. Και εκδικητικά. Τι πήγες να κάνεις, να μπεις παράνομα. Λυπάμαι. Θα πάρεις το μάθημά σου, μην ξεκινήσει δεύτερο. Για να το δουν οι άλλοι πίσω στις χώρες ότι να, εκεί πνίγεστε. Και σε αφήνουν να πνιγείς κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα σε σώσουν. Γιατί ένα και από αυτά είναι. Φαντάζομαι και στο μυαλό τους είναι ότι θα θεωρηθούν ναυαγοί ή κάτι τέτοιο και θα τους σώσει μια χώρα. Πιστεύει, άρα θα βρεθούν στη χώρα. Ναι, δηλαδή αυτός που ξεκινάει ελπίζει και σε κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Και αν πιστεύει κάποιος στην Ευρώπη ότι αυτή η αντίληψη της Ευρώπης συνολικά πια με όλες τις χώρες. Ότι είναι το αγνό για να πνιγούν, να σκοτωθούν, να φύγουν για να μην ξανάρθουν, θα μείνει μόνο στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, είναι πολύ γελασμένοι. Άνετα έρχεται και στους ντόπιους. Άνετα θα το κάνει κάθε μελόνι, ο κάθε πρωθυπουργός, σε κομμάτια του λαού του, σε καταστάσεις πιο άγριες, άνετα. Θα σκοτώσουν, θα δολοφονήσουν. Το κάνουν με τις πολιτικές. Μα έτσι κι αλλιώς δημιουργούν συνθήκες φτωχοποίησης με τις πολιτικές τους, που κάπου εκεί με άλλες αναλογίες γίνεται και στους ντόπιους. Απάντηση σε αυτό που είπε ο κύριος Πανός εδώ, ότι δεν ρωτάς όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, πας και βοηθάς όπως μπορείς. Απάντηση. Την άλλη άποψη την είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος. Παρακολουθείτε επί μία μισή μέρα από αέρος και θαλάσσης, προσεγγίζετε από αέρος και θαλάσσης και δεν υπάρχει καμία ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα, για την τελική κατάληξη. Ερώτηση κάνω. Μα αν δεν μπορούσε να δώσει μια πραγματική βοήθεια, δηλαδή κοιτάξτε, άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να σωθούν, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία τους. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η οδός... Άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να σωθούν, είπατε. Ναι. Όχι, δεν θέλουν να σωθούν, διότι τους προφανώς δεν συμμετείχαν, δεν συνεργαζόντουσαν με τη Frontex ή με το. Δεν είναι εύκολο να κάνεις διάσωση σε κάποιον ο οποίος του έχουν πει: μείνε εκεί, μη συνεργαστείς μαζί σου, θα σε οδηγήσουν τελικά αυτό το πλοίο στην Ιταλία. Είναι πολύ δύσκολη. Και η επιχείρηση διάσωση είναι πολύ δύσκολη. Μα σε ρωτάει, θες να σωθείς? Όχι, θέλω να πνιγώ. Ναι. Μ' αρέσουν τα νερά της Ελλάδας, εδώ, της Μεσογείου. Θέλω να πνιγώ, αφήστε με. Εδώ διαλέξαμε. Ήρθαμε 750 άνθρωποι, θέλουμε να πνιγούμε. Έχουν εντωμεταξύ διασωθεί 104, έχει 78 νεκρούς, περίπου 550, δεν ξέρει κανείς. Τίποτα τι έχει. Δεν πιστεύουμε κάτι άλλο, φανταζόμαστε τι θα γίνει. Από τα πιο πολύ νεκρά εγκλήματα, ναυάγια που έχουν γίνει. Στα νερά μας. Στα νερά εδώ της Μεσογείου, της όμορφης κατά τα άλλα Μεσογείου. Mediterranean. Ναι. Ο κύριος Νίκος Σπανός, ο ναύαρχος του λιμενικού είναι αποστρατεία, δίνει μια περιγραφή του τέλους αυτού του σκάφους. Προσέξτε πώς βυθίστηκε αυτό. Εγώ πιστεύω δεν έχει να κάνει με την κλίση απλώς του σκάφους. Η κλίση ήρθε από άλλη αιτία. Ποια είναι αυτή η αιτία? Κάποιος από τους διακινητές αυτό το συνηθίζουν και το κάνουν. Δυστυχώς, με δόλο αυτό βέβαια, έβαλε νερό μέσα στο σκάφος από το μηχανοστάσιο, από μία βάνα. Μπήκε, πλημμύρισε, πήρε κλίση το σκάφος. Και όπως καταλαβαίνετε, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα λόγω του βάρους του, βυθίστηκε. Και πήρε στο βυθό τους ανθρώπους που ήταν κάτω στα αμπάρια τους, στους χώρους του, εγκλωβισμένοι και κλεισμένοι κατά πάσα πιθανότητα. Όπως καταλαβαίνετε, τραγικό. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ τραγική, ένας θάνατος πάρα πολύ σκληρός. τραγούδι που έχει γραφτεί για άλλες συνθήκες. Ναι, είναι αυτή η Μικρασία. Δεν είναι τυχαίο βέβαια που έχουμε αρκετά τραγούδια για να ντύσουμε, ας πούμε, τέτοιες συνθήκες. Δεν είναι καταστάσεις. Τραγούδια που έχουν γραφτεί 50 χρόνια πριν. Και είναι όμως πολύ επίκαιρα σήμερα για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί είναι μια ίδια συνθήκη σε άλλα χρόνια. Που υποτίθεται έχει προχωρήσει ο πλανήτης. Έχει προχωρήσει η πρόοδος, η επιστήμη, η τεχνολογία. Δεν έχει. Ναι, ναι. Δεν γίνεται και χειρότερα. Τώρα γίνονται και χειρότερα και είμαστε σε μια κατάσταση τα τελευταία 2-3-5 χρόνια που ανά 5 μήνες έρχεται ένα τραγικό γεγονός που δεν μπορεί να το διηλύσει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν χωράνε όλα αυτά. Πριν 3 μήνες είχαμε τα Τέμπη. Τώρα έχουμε αυτό. Ήταν η Μάνδρα, ήταν το Μάτι. Δεν μπορεί να το. Δεν σε αφήνει όλο αυτό. Δεν μπορεί να σε αφήνει. Δεν γίνεται. Να συμβαίνει, δεν γίνεται να συμβαίνει. Συνεχώς. Υπάρχει τόσο θανατικό στη γύρα που έτσι κι αλλιώς και να θες δηλαδή να προχωρήσεις ή να πας. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό. Και έρχεται ο Μπογδάνος και λέει ότι δεν μπορεί. Να και αυτοί το ξεχνάνε αυτά και θέλουν να τα ξεχνάνε αυτά. Να είναι όλο αυτό εθνικό πένθος. Δεν αναγνωρίζουμε το εθνικό πένθος. Και δεν το αναγνωρίζουμε ως εθνικό, διότι πρόκειται για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα εκτός ελληνικής επικρατείας, σε διεθνή ύδατα. Και τα θύματα ήταν πολίτες τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, κάθε Έλληνας αισθάνεται οδύνη και αγανάκτηση, όμως το πένθος αυτό δεν είναι εθνικό πένθος. Εγώ πάλι νιώθω την ανάγκη να πενθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μεσόγειο, ας είναι και στην Ισπανία. Κάθε αθώος άνθρωπος, φτωχός, κατατρεγμένος, πρόσφυγας, μετανάστης, κυνηγημένος, που πεθαίνει, κυνηγέται, βρίσκει τύχη μπροστά του, τύχη πίσω του ή όπλα πίσω του, είναι αιτία πένθους. Για κάθε έναν που θέλει να λέγεται άνθρωπος. Αν θες να λέγεσαι πολιτευτάκιας, βουλευτάκος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να τσιμπήσεις 5 σταυρουδάκια από σκατόψυχους, προφανώς δεν θα το θεωρείς αυτό εθνικό πένθος. Προφανώς, ναι. Καλά, και εγώ μπορώ να πω, ας πούμε, γενικά τώρα μιλώντας, ότι δεν αναγνωρίζω ένα ρατσιστικό σκουπίδι, ας πούμε, σαν Έλληνα. Ναι, μπορείς να το πεις. Μπορώ να πω και εγώ αυτό. Και μπορώ να το. Μπορώ να πεις και εσύ. Όχι, το υπογράφω. Το υπογράφω. Ναι. Δεν μπορώ να γνωρίσω ότι είναι και αυτός Έλληνας. Mm. Και ότι έχουμε περάσει τα ίδια, ότι έχουμε την ίδια ιστορία. Ένα ρατσιστικό απόπατο, ας πούμε, δεν μπορώ να τον δεχθώ. Είτε αυτός κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου, είτε του πολιτευτή, είτε οποιοδήποτε. Γιατί ακούσαμε και ακούμε πολλά. Ακούμε πολλά. Και επειδή σαν σήμερα έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης και έτσι ξεκινήσαμε, νομίζω είναι πολύ επίκαιρο. Το απόσπασμα που είχε διαβάσει τότε στο τρίτο πρόγραμμα που διεύθυνε για το τέρας. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φρανκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Από την ώρα που ο Φρανκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Είπε όλα. Ο Χατζηδάκης με αυτό το κλασικό πια απόσπασμα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Δυστυχώς έρχεται κάθε τόσο και ταιριάζει και σε πολλά. Επιβεβαιώνεται. Εδώ σας λέμε γεια, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.